várjál, egy sör illatú ilyen dezodor. Óriási. Hogy el se kell menned milliómos a barátokkal, hazudhatod, hogy ott voltál. Full alibi. Nekem összedobhatnál valami kvargli illatút, valami cipogácsos, hogy ilyen, már jó úton haladok felé egyébként. Na várjál, pár pusztai, de azt elég csak a zsebedbe tenni egy kis darabot. Jó meló ez, gyerekek. Ma ilyenkor mindig azon gondolom, hogy elrontottuk. Igen. Nekem megy el a szaglásod, te meg mész rumot szagolni. Karim, Kína, kinek, hát tudod. Kinek mi ütött. Zsolti, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Izgalmas köszönöm, volt. Megtisztelő volt. Köszönjük vagy szépen, Zolyomi Zsolttal beszélgettünk. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.